صحیحو ملائکو ته ضمیر راځي کدا ډیره صحیح ده د حسن سے قول لاره چې کافر ته راځي کا کافر ته دروازه فرض ک کلاوی غونا ک کلاو کړه د خپلم لاړ کنا ارا کو څنه بیم نه منی کو کا مولی سی وو چا منصور مولی سی وو هغه زوړو بوډا بابا الله دې وبخي دا غو یو خبره بوا سپومه ته ختیشه کني چې ختیدا یو وخت یو مسله وو زمون دې کلی تم راغله ولوې مسله وو مناظره پکې جوړ شي وې ناغت وچاوي چې ارس پومه ته ختیشه کنه نه بوت داوي چې زه خو نه منم ما ورته بوځې نو چې ما بوځې او بیا ما راولې نه بیا رانه ته پوسو کې ډیر ختیشه کني چې ختی سو پورې تل نه من سوې لنه شما مولانا پالن پوری شیف دی اللہ بکر تبلیغان مشارو اگر نیو کس تا پوزو کو یر جی دا خبر دا چه ال تک خلق دی اوسی پوری انسانان دی اسپو میک اوسی او خطیشی ناغوی تاسو تاکیب کو گئے که واقعی دا سی او خلق و تزی کنا نچه منگر یو جماعت تشکیل ال تاو کو چلتے ولو لیگو اڑو خطیم شی کنا ختیجی اسلام لکه دې سره سکار نشته یا خیجی یا نخیجی که خیجی ودی خیجی کنینو چرته دی نخیجی خو ختلوم څه چلے وکاو یمغه خور راوړل نه خور دې دې کندو کې لگا کنا جر خاص خور دې تا راوړل موټه خور دې راوړل یمغه لگا دې نه خو پتن لګی دې کم دینه دې راوړل خو زه حالت نه خور راوړل دا نو دې کړه سو دې نه څه جوړیږي نه نو وی که چرتا ملائک ہوئی نیچه ببره بانی خیجی نبیا بردی خبری سی نظر بندی دا جی دا غڑ جادو کرده او دا زمونگا نظرو نبند کردی شوی دی نبیا بیم نمانی تلا ملائک یاده چرا شی هر سو دی لڑ شی نوما ملائک علتا ہوئی نیوما ولو اننا نزلنا الیهم الملائکا وکلمهم الموتا مخیم ویلو صورت نام کے ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فالمسوب بيديهم او كراذين للبسنا عليهم ما يلبسون نيمني باني گرجسي ولو فتانا عليهم او كفرس كامو پرانزو پدي مشرکانو کافرانو باندي باب من السماء او دروازه د اسمان فظلوا في يرجون شروش دي چ ديور ديور تورخي جي طول رز دي تورخي جي لقالوا وایبا کوونیک ملائک ورخیجه اووینیوما نو وایبا انما سکرت ابصارنا یقینا بن کړي شوی دی زمونږه نظرونه دته جی نظر بندی وی نظر بندی شوی دا بل نحنو قوم مسحورون بلکې مونږه داسې خلق یو چې په مونږ باندې جادو کړي شوی دی زمونږه عقل او فهم کار نه کی تسخیر دا یو خاص خبره ده یو دا کنه سکرت ابصارنا چوتوی دا تذکیرو تذکیرو سکرتو دا خاص خبر ده دا دې مطلب دارې سترګې را لپټ کړې دینه کار نه کی ا د مسحور معنا دارا چې عقل را لپټ کو فهم را ل خراب کو نجازی را باندې کړې ده د سحر تعلق د عقل فهم سره ده ا د سکرت سره ابصارنا خپل لګې دي سترگو سارا دی سترگیم بند دی عقلوم بند مازغوم کارنه کی فاهموم خراب دی بحر المحیطو دلیل توحید عقلی تفصیلی خب اجزا و اجزی دیر دی ولقل جعلنا فی السماع بروجن خامقا پتاکیق سرامنگ پیرا کردی دی پر اسمان کے غڑ غڑ سطوری وزینا علی ناظرینو منخیست کردی دار پارد کتون کو برا اسمان تا چکل گوری دش پیو اسمان شینی سونا خکل اخکاری دا ستوری دا خکل اخکل ستوری چه پشپکی مونتا گوری چه مونتا گوری که مونتا گورو خو خیستری در مدیدار دی و حفظنا من کل شیطان الرجیم او ساتنا کڑی دا مونگا را دی آسمانو بچ ساتلی دی مونگا دا آسمان مونگا حفاظت دا قرآن امکو حفاظت دا آسمان امکو حفاظت دا آسمان دا پار دا قرآن کو چه قرآن شورو شو ندا شیبان چه شیطان پا برا نجتلی وانا کننا نقود منا مقاعد لسمع فمن يستمع الان هیجد لو شعب الرسد دار شیطان رتلی شوینا الا من استرق السماء مگر اگا چه غوق سارنو کی پتا پپتا فات باو شعب مبین مگر اگا چه اگا غوق سارنو کی پت پتو فات باو اولگی دپسی شعب مبین شغلا اخکارا اخکارا شغلا چراشی امام بخاری دی روایت نقل کرده کلی خو ختم کی اکل داس اسلی ونی گونتا کی کل رو رسی یو خبر اوری دلی ندغی یوی خبری سرا اخوال تک برا خبری که دلی کنا نیو کم سل دروغیو دیکی اب یا خلکو توی برا داش دعوی کی گی و دعوی کی گی دیده که مبصرینو دا معمر خبر ذکر کرده دی چیز اغوی ما زهری تا ہوئے تا زهری چیز ذکر منگو کو چی پا جاہلیت کے با شیطانان پستور بانی وشتی رکے دل وس چپا دے وقت کم شیطانان وشتی رکی گی نداول نکو دی تلیم نشی او کلڑ شی نختمی گی بلکل رازی نا زکا چی اسے نچی دا قرآن اگا نظام چی دے پائے کیا خواد خواد کے دل لاشی نشہاب مبین دار اخلاسی او بعض شہاب داسی چھے اگر دیر زیاد خطرناکی اور دیر غٹ کوئی ہے پائے کی جوکڑی الخرج چکم دے سعودی کی ریاض نبارو دو یمامے کمالا کا چرا ال تک دیر پخارا پری ہوتی ری وہ سما کویان شتارے ابے پک اخکارا کری دی دے شہاب والاردہ مددناہا اوزمکا منگا خورکڑی دادا مددنا الارض مددناها خورکڑی دا منگا ازمکا خورکڑی دا منگا دیل رام تفسیر قرطبی دی رکل دی چه دا شورو که دل لزمکی دا خوریدو دا دا کعبی دا لان دی نشوی دی ام القرآ دی نوم دی نوم دا دا غزین طول ازمکا گیر چا پیر خورشوی را وال قینافی آرواسیام او چول دی منگا پا دیکی رواسیا مضبوط غرونا وام بتنا اور آزر انکڑی دی منگ پا یا پا دا غیز مکا کے من کل شیم موزون آیا پا دا غرونو کے من کل شیم موزون دار سیزنا پا اندازا معین مقدار اور حکمت سر مناسب دی غرونو کے سونا معادن دا سرو دا سپینو کانونا یا دا پیتلو دا تانبے اور دا وسپنی اللہ رب العزت پیدا کردی دی وَهِمْ مِنْ شَيْنْ اِنَّا فِيَا نِشْتَائِ سِيَوْسِزَوْا إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُو مَگر مُنْسَرَ دَاغِ خَزَانِي دِي وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَعَائِشْ حَوَتْ پَاتِشَ او پیرا کردی مُنگا استاسو رپارا فیا پا دیز مکا کی معائش و رجوان دسباب اچھا خبرا کما کولات تی کما شروبات تی کما البوسات تی دا طول روزی دا دیز مکنا وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ او پیدا کړی د مونږه هغه سيزونه او ما چې تاسو هغه لارې ز ورکوونکی نه داسې مخلوق مې پیدا کړی دی چې تاسو ولا روزي نور کوي مرغول تاسو ور کوي زناور له تاسو ور کوي خادمان له تاسو ور کوي من خدمتگار من میخه بلې او سيزو دل الله رزه کور کی ها دیکھو ته ولې او سبب جو کړي چه دا مور خدمت نکه و دا میخ خدمت که کلو سر سکه کلو سر سکه ولیکن اللہ پا دیزر که دلوا چو لنو بس اغیطا پل خوراک ملاوی گی و ایم من شین نشته ایسی او سیزو اللہ اندنا مگر دا مون پا تصرف که دی آری او سیزو علم که دی و مون سر خزانی دی و ما ننزلو اللہ بقدر معلوم و نرالیگو مونگ دغا اللہ بقدر معلوم مگر پا یو اندادا مقررو دا بارانم خزانہ اللہ سردا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ددی او کوٹرا اور زیتا اکم رسی چھ سونا اللہ باران مقرر کرے امام رازی تفسیر کبیر کی لکیم او مفسرین ہوئی چھ دا خبر خدا میانو سعید چھ ہوئی کنا چھ دا یو کال ابو بل کال تنپری دی دا خو سعید دا یو کال ابو بل کال تنپری دی لیکن دا چکمی علاقے تا زیادی کی ہو با کمی تا کمی کی دان دادوم اللہ سردا وارسلنا الرياح لواقحا لگری دمونگا واگانے لیگو منگا واگانے لواقحا ڈکی دور یدنا لواقح بلار بی فلا مانا دا لواقح دارا چیغا بالکل بلار بی یعنی پولیس ریو دیکھے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی ما منع کرے در بیر دا ملاقح ہونا بلار بی وطوی دیکھی گی یعنی درنے وریزی لواقحا ڈکی و درنے وریزی فاندلنا من السماء مان راورو مونگ دا پورتنا و برباران فاسقینا کمو نمونگا سکودا و بو پتاسو باندے دیر پاسانا باندے کوئی کنستلو باندے دو نا خرچ نرازی پائے پیسے نہ لگی دا پیسے چے لگی دا پا اسانتیا لگی وہ ستوے چے دا یوگو تا دا سے کما بٹن خطا کما اور موٹر روان چے پیسے خبر خود لگی بورنگ بکے اور موٹر بولاخ لے اور بیا کل سوزی کل بسو چلی دا قیمے برا تا جوڑی گی خدا را اسانتیا کنا تا پا گو تا بانے کار کئے اور کنا تا پا بیاستا کار کئے بیا پی دونا پیسے نہ لگی ومان تم لو خازنین نئے تاسو ردیر پارا پی خازنین را جمع کون کی دارا پاشے پورا نظام دے کورا سمندر کے بخاراتی دا اوبچ کل گرمی شی برا بخارات پا برا بانے لڑ شی مون تا پتا نہیں لگی خوی او چانے و تا برا لگو لے دے نا دا اوبر سمندر کچا سکلی دا دیر مالگی نی اور دیر بیخوند و ترخی ال تا غچان چ وته لگی دی یغه مال غته ختمی ان پری دی برا صفا مزیدار او بو اپ برا باندې لڑی شی اس کدا سے ویلے چې باران په پکال کې یو زل صرف کیږي او هر یو تن با خپل لوفی ڈکی نه دا لوفی به مون کم دے کے برابر ولا اپا اورس کو بسڑی بل کار کوم نه جنن دے نمبر دے کشپک میں اچ کې یو کین اوم ڈیرا گرانا دا کنا اکا دے ویلے چھ پلانی جے کہ بھئی اتاس ولدان رسوائے لکہ جی نکے چھ وہ گدر تتلے دک شانتے بولا ورزے نبیا ہم ڈیرا گرانا وا نبس دا سے یہ طریقہ پکے رو وطا لچہ باران کی گی فسل کہو یا نابی عفل ارد پر ازمکہ کہ وطو ندی چودو ندی پکے لکہ ما سامات انسان بدن کی ازمکہ کیوں دی ناغی دا ازمکہ دا اوبر راخ کی خطا لڑی شی بیا خلق کویان کنی پا کور که وطر عرص ملاوی گی تا دا اللہ رب العزت دا پاشه نظام دے وزیر آب پاشی اغلا پا کاری جب دی آیتونو که سوچو کی کنا دا اللہ سنو قدرت تے وما انتم لہو بخازنین دا تاسو جمع کون کی نئے اے طول مخلوقاتو انتم دا سطور تاسو نا دیکھڑے اللہ کی نور کارنم اللہ کی وین نالا نحنو نحی و نمیتو او یقیناً خام خام منگیو بل سوک نشتا نحی و نمیتو چا منگا جوندی کولا مڑا کول کهو و نحن الوارثون و منگا آخری مالکان یو دے خلقو منگا رستو پات کے دن کیو اللہ وارث و نبی بہت سرنے دی کہ اللہ نبی وارثنا یو اللہ وارث تے و نحن الوارثون دا دلیل عقلی شورو دے کہ خیال انکڑی ولقد جعلنا نا یو جزی ختم شا دویم جزو ولقد علمنا المستقدمین معلومات تمہیں گورا خام خام انگا پیجنو المستقدمین آغا مخی کیدون کی گنندی کیدون کی من کم بتا سکے او خام خام انگا پیجنو آغا رستو پات کیدون کی سکت مراد دی امام شعبی بھی اول مخلوق اخر مخلوق چس دن دا اللہ تو معلوم دی آغا آدم علیہ السلام نوالا دا قیامت نمخی جکم کوکا پی رکی گی تو دیکھ ٹھولو معلومات اللہ سر دی اکرموی چھتا دے مانا دارا چکم میں پیدا کردی دی داوما چکم پیدا کوم بلا پیدا کردی میں ندی معلوم التنزیلو مدد دی دارتا ہم پتر ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین درے مانا دا کی المستقدمین دا امت محمدین مخی چھ سونا خلق دی دارتا ہم معلوم دی ولقد علمنا المستاخرین دا امت محمدی خلق دارتا ہم معلوم دی سلورو مانا چھے کم کس طاعت تا مخ کے راضی دے رہا تو معلوم دے اور چلے طاعت نہ رست رست کی گی دے رہا تو معلوم دے اگر سڑے ماں تو معلوم دے چڑوں بھی سب کے دیشتا اور خب ہوتا لگا رہے پیش گوری اور جدا باقا ادری گی اسے لگا دلیری جدا پکے گا اڑمبی سب کے دیش تک نا ادرے گا پکے کنا نو ادری گی ہر وقت بہت دا سب نیخ کے اور پدی جمی کے پدے کے اوپڑے جا سی تلی ادا سے وہ تو پڑی سارا پوندے اولا گوائے یار پتہ نہ لگی جی دے دا پڑے نہ پیجنی کدے دا پوند نہ پیجنی کدے دا کبلا نہ پیجنی کدے دا اگا نہ پیجنی کدے دا گٹھے نہ پیجنی کدے دا نیغ و کوگ نہ پیجنی ہر سب پیجنی دا تماکو ادا سے پلین خبر برابر کر لی حالانکہ پیتے میتے وزر ہم نشتا او خو وقت ہم پیجنی جی دارے او بو وقت دے او دیر بچ کچ لماتے دو وقت دے او پٹیٹی ہر بوٹی لبادان سلامی کے داغی دا دے تماکو ہر یو کار چدے زان زان لدے نو پٹیٹی با یو یو لدان نسے او چدے پرے نا خواب پوری ہوسی کنا نو لوگو انتا گرا سے داملا را سے برکی او لاس پی ہوئی نی جوڑ پی آراب پسلوری شی او پرے بلا غارو بلکل نستڑکی گی ندا مغواڑی آج دل تراجی جماعت تا آج اور زرکی نے تحییاتو ارزے چا کہنا کا پدرم سب کے کہنا اس کو اگر پدرم سب کے کہنا اس کو بولے تماکو کو تو پتہ رکھنا یہ پاڑ کے وہ پیسے در کو ماں ال تو خواجان گرجی اخلیے داغے قیمت وہ تو معلوم دے اور دا دیم دیر قیمت دے جس کے راضی کے خال کو تو پتہ ہو نہ کسنے بے کو او بالکل پکوڑ بڑے ترا روانو جان بے را رسوڑوں بنی سکتا ہنرا رسی کرو رسیوں داڑوں بے سپے نہ دیکھو فرنٹ سیٹ لو آڈر آدھی نے جی امام پسے مکھی سی اور اس طور پسے ادری گی جو خوا کے اک ادری گی نما خوا یو گاڑے تو بلے گاڑے تھا اللہ ماتا پترا ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین اک وقت تلین لگی دلی نبیا بزور کی چیزر ٹول نمک کے شما ارے ابو بھی چیزر بل نمک کے شما مالدار سڑے ہو پکے نہ اگر اس تو اگر اس سڑے مخ کے ہو مالدار روس تو نہ مالدار اور تو لو چلا پنزوس روپے تو والا تو روس تو شاہ ارا زیر ماتا پری دا ناگا ویڈے رکھا دا نو نہ بے ور تو لو چی سنگا سنگ چل میرے سرو کو زان میں مخ کے کو اگوی چی بس دا دے پیسوں کے کار دے چرا پیسے دے راک رہنے ضرورت تو شو منو چھ پیسے دے نوے راکڑے نہ زمایو زے ہو چھ پیسے دے راکڑے نہ ماخ پل زے پرے خود ضرورت تو شما نہ پیسوں والا رست کی گی ہمیشہ پیسوں والا رست کی گی دکان والا برست ہی دے چ راضی مان زلا اتحیاتو کے بیلان دکھی یار سلام نہ لگ ونتا کے مخ کے اچھا اوڑ شاٹ شی الین لگی دلی بیا تھا گورا چھ دادا کم نمبر دے دادو بیا لگا دویم نمبر خام خائی کڑوں بلو نہ رسے دا ولقد علمنا من دا پتہ رکھنا دا من پی جنو مستقدمین گڑندی چی کی گی اوہ غوم چی رتوات نہ رست رست کی گی ولقد علمنا المستاخرین تفسیر قرطبی کو خدا دی چی دا آیت نہ دا مسئلہ معلوم ہے شجمون پاور وقت کوا خو مسئلہ من مخی ذکر کردے دا پس طبق الخیرات کے وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا ستا رب دے دیو جا مکی دے ٹول لران انہو حکیمن دا اللہ حکمت والا دے مناسب صدا ورکولش علیم پو والے پٹولو احوالو ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمئ مسنون دا ہم یو قسم لدہ توحید سر متعلق دلیل جوڑ کا دار سا اللہ پیدا کر دی خالق زیمہ اسمان میں پیدا کر دے اس مکہ میں پیدا کر دا باران راو رو ما وریز پیدا کو ما معلومات میں زیادتی انسان میں پیدا کر دے انسان نہ مطلب ہو آدم علیہ السلام انسان ورتا ولی وی یار دے وجنا چلے اخکار دے امال ظہوری ہی ہر سو کو تا گوری گا نجی لگا انسان دے روان دے ایاد نسیان دا وجنا وما سمی الانسانو الا لنسی ہی یا وما سمی الانسانو الا لانسی ہی وما القلب الا انہو یتقلب انسان تا انسان زکوی چی دبر بل انسان سر انسی یا دبان نسیان دیر راضی اول ناس مفید طالبین کا مسئلہ دا اول ناس اول ناسی آفت العلم ان نسیانو دا علم دا دیر غطا پتے چی بستان بیری کہ یاد شدتا نوم یر بی او آدم دته وی آدم زکه وی چې خلق من عظیم الارض د زمکه را سطح نه ده خورا د دین الله رب العزت آدم علی السلام پیدا کو پدې کې مراتب دي یو پکې سلسال او بل پکې حما او بل پکې مسنون دا ترتیب نه لري ترتیب دا سره اول او حما دا من سره دا اول لري اول و خطا حما بیاش مسنون نو بیاش سلسال اول حما شو بیا مسنون شو او بیا سلسال شو ترتیب داره حما خوی لکی گی غطور خطی تا فی عین الحمیتیم و وجدائن دا قوما او مسنون چه دیر کلون پی تیر چه بدبویاں اگه تا مسنون وی لکی گی او دا سلسال دا چه ٹنگ کی کرنگ کی چه کل خطا پاور کی پخکی او غیل سلسلی ناغی تا وی لکی گی چه کل دا پوخ کن دا تا فخار وی بیا دا زمحشری دی او کنا پوخ کردی پخکردی دی نی اگه خطا او اسے وچه یو ٹنگ کی بغیر دا پخی دونا نو دیتا بیا سلسال ہوئی کل وی سلسالن کل فخار فخار پا کم رازی او سلسال پا کم رازی دا با بیا بیا راتی کی رازی والجان نا دا خوی آدم علیہ السلام پیدا کر خورنا او دا جان نا مطلب والجان دے دا شیطانانو کا مشر چی دے ولقد خلقنا الانسان خاما خافتا کی کسر منگا پیدا کر دے دا انسان من سلسالن دا ٹنگار کون کی من حمائن دا خٹ مسنون بدبوئی زڑینا دا سی شو منگا دا انسان پیدا کر دے دا خٹنا حماؤ بیا پی سو وقت تیر شو مسنون بدبوئی شوا نا پدریم نمبر کے سلسال شو والجان خلقناو او پلار دا پیریانو خلقناو من قبلو دی منگا پیرا کرو مقید آدم علیہ السلام نا من نار سموم دا غی وور نا چیغا بیلو خڑی وورو دا گرم باد بیلو خڑی نا اسموم دا گرم باد بیلو خڑی نا چیغا پر مساماتو که وردن نکی گیا اسموم دا غی گرم وور نا دیو مخ کے پیرا کرو والجان خلقناو من قبلو من نار سموم دلتا پا احسن الکلام کے دیل کلی دی چیر مسلم یا روایت دا دی خلاف رازی نبی داری کلی دی دا مسلم روایت رد دی دیلی کلی دی من نار سموم دلان دی دا مسلم روایت رد دی معلومی دی چی روایت خلق رد کی کر دیر سیومی سے چل پا کی کنا بیا بیا رد که کنا اوز گچاووی چی دا بخاری روایت رد دی سو خبر پا کی آیا دا مسلم روایت رد دی کبل چاووی ایشاولی اللہ لیکنی دا وجت اللہ کے جرابی دیتی ری چی مسلم و بخاری تا بد گوری اون خواہ تا بد نگورو خور راشی پکی کنا کلا کلا پکی و خبر راشی ندی خپل لیکنی دی چی دا مسلم روایت رد دینا خود سوجب ای کنا چی دا ای پوجه سر بی وجه نا رد کی نفقہا چی کلا یا روایت رد کی کنا آئے که بم سوجه دی بیا کلا کلا ہوئی چی اللہ لجواب مور کوا امام لجواب ورکا دا آیت تے مونگ اللہ لجواب نور کد دا اللہ دا دے آیت نا چتا کم استدلال کردے دے دے غلط استدلال لجواب ورکو انا پیغمبر لجواب ورکو تا دا حدیث نا چکم استدلال کردے دے ستارا مانا چرے ستارا مانا دا غنا منو حدیث خو منو خوچ ستا تے کم مانا جوڑا کردے دے راغنا منو نکل کل باکہ مونگ دا سے ہوا آئیو چی دا دا امام بو نفر ہے مولا پنیزو سنت تندی بیا دا کا اعتراض کی چی ہر دی تروس پا دیم پوانو چی دان دا مولانوی چی نیز دا او سنت خود پیغمبری ندا خود پیغمبر سنتی دا دا امام بو نفر سنت نی اسنا دا مجازی کو پکشتا کنا لگا با کتابونو کے رازی دا فجر صادق دے دا فجر کاذب دے فجر ندی شاوی یا ندروغ ہوئی اگر دا زویل قولو ندین کنا چه با یاری شو وی یا با دروغ وی یا مون دقا وایو دست وی دیر رو وی دا خود بخاری روایت تی نکره وی دار بخاری حدیث تی وی حدیث اڈا دا بخاری نا حدیث دا بخاری کا حدیث دا پیغمبری بخاری صرف نقل کری نا پاگ اعتبار تر دک کا جملہ استعمالی گی نا دا مسلم روایت رد دے من قبل من نار السمو اکرام دا آدم اکرام مسلم شتا کنا اکرام آدم ویس قال ربک للملائکتیم کلچو ویستا رب للملائکتی ملائکتام دلتا واقع دل ذکر کی چھے متکبرین سمشے کدا ابلیس گنتا کے تکبر کوئے نا جسنگا چلا گتا رشیو دکا شانتے بخرابی ہے منے دا اللہ دا شیطان ممنے کله جستا رب ملائکو تووی انی خارقم بشرن دا پیدا کون کے لئے انسانیم من سلسالن دا ٹنگار کون کی من حمائن دا توری خط مسنون بدبویا خمبی رکڑی شوینا زڑا فیدا سویتو کله جر دا اندامونا برابر کم ونفقتو فی من روحی و پوکو هم پدک اخپل روح دیتوی اضافت تشریفیا فقعو لہو ساجدین اگر دے گئے دتا جزی کا ان کی فسجد الملائکہ تو کلوم سجدہ ٹولو ملائکہ اکڑل آج ماؤن پیڑ اللہ ابلیس بیر ابلیس نام واقعی مقی تیرے شویر آبان یکو نماز ساجدین انکار اکو چشی دیر سجدہ کا ان کو نا قالا یا ابلیس ہوئی وطا ابلیس اللہ وطا ابلیسا مالکا دا یو مناظرہ دا خو بہترین دا ذکر کرے دا امام شہرستانی الملل والنحل دے ابتدا کے بدرے پانے پدے لگو لی دی مالکا سو ادھر دستا دا صدر باندی اوشو ادھر دستا دے اللہ تکونا ما ساجدین چنشویر سجدہ کون کو سرا ملائکو سجدہ اکڑلا اتاو نکڑلا سبب دا عبا دا عبا ان یکون دا دے وجہ ذکر کی قالا اوی دا لما کل اصول لبشر نیمز چی سجدہ کم دا سیو انسان تا خلق تو چتاغ پیدا کر دے من سلسال اند ٹنگار کون کی من حمائن دا توری خٹی مسنون بدبویاں زڑے خمبی رکڑی چوینا زیما نورانی او داد ظلمانی نورانی با سنگ سجدو کی ظلمانی تا قال فخرج منا سمرد استقبار اس کے سوک لوئی کی نداغدہ انجام گورا علتی ابلیس انا خیرون دا شیطان مرض داو چیزا زغوریم انا خیرون ہی مرض در نفس ہر مخلوق آس دکا یو مرض دے چیزان غٹ گنے و تیویلو فخرج منہ اوزا ردینا ردی اسمانون اوزا فینکا زکا چتو رجیم رٹل شوید دیا رکت دو جنا منے ناوال تک گرد را گرد پاسمان کی دوے مسا مرا و انہا لیکن لانت یقینن بغتابان بلانتی لائیومی دین تر قیامتا اغلق محلت و غفت جی لگ موکرا کا قالا ویویل رب بیدما ربا فانزرنی مالا مولت راکا الائیومی بسون تر قیامتا چی دے اولاد سر ولو گورما رب فانزرنی الائیومی بسون آدم علیہ السلام قرآن ازان خلاص کو خوالات سر ولو گورما امالدار سڑے ہو کنچ سڑزی را روان و جبے پیدا کرد کوٹون پیدا کرد جرابے بوٹان پیدا کرد غریب نوکر وقت اوی چھ بار لڑ چھ سڑ دیتا وای چھ سنگ چل لے اس را در سکول جی ناغر آگے پی سیوے پی وی چھ خان قرآن ازان خلاص کو او دا نوکران نبولدہ چھ دا سیخ لما نادم علیہ السلام خوزان خلاص کو خدیس را بدل گور ما تا دیر پارمات را قیامت بان اجازت و تملاوی کی دا قوم دیرو خیار و الائیوں میں باسون کو اجازت ناقصہ طول خبر ہے نا منی سوک پک اللہ داوی چلے چا پک علام کے یو خبر دے اسلام راشن کافر ورطمو آیا دلتا خود ری راغلی دی رب منی دعا غواری قیامت منی رب فانزرن الائیوں میں باسون قال فینکا من المنظرین ورطوی را یقیناً تچیئے تالا مولد در کڑی شوی دے الائیوں میں باسون نا الى يوم الوقت المعلوم ترده داغ وقت معلوم قال دوے رب بے ما غویتنی پدی وجا چتا ز گمراہ کڑے ما لو زیننا خام قاز بخیست کو ما گناہونا دا گناہونا پکو منی المعاصم خام قاز بخیست کو ما گناہونا لوم دیل پل ارد پز مکہ کی سمرد تزین ولو غوینا مجمعین او خام قاز دیب ازا گمراہ کوم ٹول اغوا کوم بے شیطان بدی اغوا کڑی الا عبادکا منم المخلصین مگر ساغ بندگان چ پدی کی خالص کڑی شوی دی امام رازی دی کڑی دی دا استثناء شیطان کڑا الا عبادکا منم المخلصین چیر پا دروغو کرانا شما ذکر جدو مخلص تی اس نشم ویلے چی کم مخلص تی یو مخلص تی یو مخلص تی دوالک لک فرق دی دل تی ویلی دی مخلصین چی کم مخلصین دی دیتا سنشم ویلے مخلص کو بعد وی جمع کے اخلاص تا کہ وکلا یو کلا بنی خو مخلص اگر چا کہ اخلاص کڑے شوی دے ندت سزر نشم ویلے ریدا مخلصین استثناء چ وکڑلا نو دے ابلیسم دروغ بریشی امام رازی وے تے دین دا معلوم شوا چ ان الکذب فی غایت الخساست دا دروغ چدی دا انتہائی خراب شے دے اخلاص ست ہوئی درویم قول مفسرین نقل کی چ اخلاص دے تو کم کار دو کو نہ پاگے عوض ما اخلا دا عوض پتہ میں میا دے تو اخلاص ہوئی جنید ہوئی بغدادی رحم اللہ دا اوراز دے بندہ دا اللہ پمنس کے ددی چاہتا پتہ نہ لگی تر دے چ ملک تم پتہ نہ لگی اور جدا کل پیداشی شیطان بیانی شورانو لے امام قشیری بھی رسالہ قشیری والا رسالہ دا زڑا دا پخانے اغوی چی جبریل اگر اخلاص تعریف دا کرو نبی علیہ السلام تا چی مارا اللہ نظر دیتا پوست کر دے نما تیویلو چی دا زمای اوراز دے ما چا سر ایخ دے ما زان سر ایخ دے راز دے ما زان سر ایخ دے او بس چی زما سو خوخشی کرن ناغر دا اخلاص ورکو ما دا احیاء علوم الدین دا امام غزالی دا کتاب کا مشرح را اتحاف پائے کہ دا اخلاص تعریفونا کڑی دی دا دیس پتہ نہ لگی او سڑے بوی چھے پا ماں کے اخلاص تھے خو لیکن پتہ بالا گئے لگی چھے سترگی پٹی شی چھے را دا اخلاص ہو کنو قال دا صراطنا علی مستقیم اوی وطا اللہ دا اخلاص چھے صراطن علی مستقیم لا ردا دا ما طرف تنیغا یا ہادا صراطنا علی مستقیم دا بندگان بچ کول دا اغوانا ولغوینهم دا حق دے پما بانے برابر پما بانے دا برابر حق دے جدو بندگان دا اغوانا بچ کوم ستا یا دا اخلاص لار دا دما طرف ترارا سے دل نیغا ان عبادی یقینن دما خاص بندگان دار صراطنا علی تشریح لیسا لکا علیم سلطانو نشتا ستا پائی باندے اس وسو دا گمراہ کولو سلطان دا غلبی نشتا ستا پائی باندے زور الا من اتباکا من الغاوین مگرغا سوک چستا تابداریو کی من الغاوین دا سرکش ہونا غاوی کے غواکے نازان لخبر دا غاسو امڑے غواری دا نولی ما تولا مخلص پر اس نشکولے وَإِنَّا جَهَنَّمَا يَقِنًا جَهَنَّمْ تَخْفِیفِ اُخْرَوِي لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ دا غاوی چو ورپسی زی کا نا دا غاوی با جہنم ترسی زید دی دا دے غویانو دا دے گمراہانو دا جہنم دے رٹولو لا کیفیت دا جہنم دا دے جہنم دا پارا سبات و ابواب و دروازی دی جملہ مستانفا تا دے وہ دروازی دی ابن جریجوی چی دا دے وہ درکات تھی جہنم دے لزا کلا انہا لزا نزاعتا للشوا حتما وما ادراک ما الحتما نار اللہ سعیر سقر وما ادراک ما سقر جحیم حاویہ او امام ضحاک بیادا ویر دی دارن بنے طبقہ چرا در لگ گندہ کے عذاب چپا جہنم کے چاہتا ملاوی گی دا با اہل التوحید تا ملاوی گی موحدین ہوتا مسلمانان ہوتا او چې په عمل کې لږ کمی راغلی کنه لږ وخت د پاره به یو خو بیا به تنه روزي ا دې دویم کې به يهوديان یې دا دویم چې د مسلمانانو سره جخت کم دی په دې کې به يهوديان یې ا دریم کې به عیسایان یې او سلورم کې به صابئین یې مال متنزل کې مشتا او تفسیر کبیر کې مشتا او پنځم کې مجوسیان یې شپږم کې مشرکان او هم کې په اخر کې به منافقان دلې واخلا فی الدرک الاسفل من النار چی ورتوائی لیکن لے باب منم گورا دا جہنم دروازی سوری وہ اور جنت دروازی مخ کی منگو ایتو سکا سبقت رحمتی علی غضبی غد رحمت مظہر دیکن جنتو جو دروازی پی سوا کردی دا لیکن لے باب منم تا پار داری او دروازی دا دینا یعنی دا ابلیس دا تابدارونا دیل اب برخی تقسیم کردی شوی بشارتو دوارا یو شان چلی گینو ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان فی جنات و عیون دیبا پا جنتون و پچنو کی متقین عن الشرک یادی زکم و فسرین دیدے لکی و اجمعت الامتو دا امت پا دیبان اجمارا چی دا جنت دا داخل دو دا پارا توحید شرط تے کدا نہیں کنا نشت لے فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ حَسَّان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ لِكُلِّ مُوَحِّدٍ بِجَنَّاتٍ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا يَخْلُدُونَ نتقوان الشرک خو ضروری دا پکے ادخلوها یقار لهم اکرام دا دی اکرام دا آدم دا مخی ووری دا اکرام دا عام و مومنانو چی دا اغوان بچیوی دی اپا سمدار را روان دی دی تا باویلی شی داخل شی جنت تا بی سلامن پا سلامتیا آمینین دا سی حال کے چی پامن باندی بی بی سلامن خو فی الحالو او امنین فی الاستقبال و ندانا ما فی صدور من غل اعراف کی ترشو چې د دې سینونه ودا خری میر لرکی او بابا سومنګا د دې اغا چې د دې پسینو کې لري هر قسم خفغان د جنت د داخله دور د مخه مخکې اخوان اندرونه بای علی سرور متقابلین فتختون بای اول تمقامق ناس چې چایو بل تر مینې کنا مقامق ناس ته چې نی نبی آیو بل تنګوري دا زوم نی چې دا جنتی پرغه او چته مرتبه والا ته ګور نه لکه خفغان راشي چیرته ګور ته دونه اوچت دی ته لړې او د دې د ښکته نه دا شی په کوم نی لا یم سوم فی انسبون نبرسی دی جنتیان ته په دې جنت کې نه سمون سستړی والے ستړی ختم شوا نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدو فاطمه رضی الله تعالی عنها جړل او وی شوا کر بابا هو اے زمانہ پلار مصیبتہ نبی علیہ السلام وتوی لا کربا علی ابی کی بعد الیوم ستړی ختم شوی لا اړی غد ستړو را دی وزو بالکل آرام او راحتی لا یمسون فی انسبون نبرسی دی ته جنتونو کې ستړی والے دا کو دی به jihad له سفر کوله ذالک بینهم لا یسیمون زمان ولا نسب ولا مخمسه وز داغی جزاګانی دی وما امنا بمخرجین نبر دید این اخکلی شیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر کا دما بندگان انی یو تاکید انا بل تاکید الغفور الرحیم بانے لبلام روڑا بل تاکید زکا خبر دا مغفرت تک انا رحم زیاد تے رما بندگان خبر کا چیزو بخون کے میرا بانیم اللہ غفور رحیم ہم دے و قہار و جبار ہم دے الیمان بین الخوف والرجا وان عذابی والعذاب العلیم زما عذاب والعذاب العلیم دا عذاب درناک دلت دانوی وان المعذب عذاب پالا سارنور کی او مغفرت لبانی گوری بس چلو کن اللہ دے بخی ونبیو ماندیف ابراہیم وہ سغا واقعات شروع کی گی مونگا بی پینزو واقعات بی خو پائے که بدری را پخانو یا دور و سنو بی واقع خو بشورو کی فلما جا علالوتنا دو تخویف اول نمونا اغیر اوست تمہیدو میلمانا را غلی دی میلمانا سی دل تر غلی دی خوشخبری ورکولو لا خو لیکن روز تر عذاب دا پارزی ونب بی امان زیف ابراہیم خبر کدی دی میلمانو دی ابراہیم علیہ السلام نا دا اوس تمهید دی هغه پنځو واقعات شروع کې دوه اوس رومبه واقع را روانه ده بل رکو کې ایز د قالو علی کله جدی په وردن نشو ور داخل شو فقالو سلاما ندیو ویلو پتا دے سلامی السلام علیکم اول سلام بیا کلام اسے کو تک ذرا زما کخذے یو کسڑے چ چت جی کنا کلا بیا السلام علیکم دا خذے چ جی کنا چ ور کارشی وے کال کور سکی کال کور پرے دا کو یا السلام علیکم فقالوا سلام سڑیو خذے دواڑ تداوی قال انا منکم مجلون و ابراہیم علیہ السلام ساسو نے یارا کون کیو دانے چ غیب ویل ما دل خبر بوت رہو دیکھے نوڑے ننی مولا پٹے رسک نلر کو خوراک نکو یار سے چل لے نو قالو دیو تو ویلا تو جل میں یارے گا علم دغے بوت نو کنا انا نبشرک بغلام علیم منگ تعالی زیر در کو پالک پو سرا نبی بئی قالا وی وی ڈیر تعجب دو جنا وینا کی کس بنا جی دار تعجب وینا دا ابشرتمونی علی اما سنی الکبرو آیا تاسو مالا زیر راکو ہے سرد دینا ما چه مالا بڑا توب را رسید لدے دا بڑا بزوی کی گی فبما تبشرون دا سسی زیر تاسو مالا راکو ہے مطلب دا چه بڑا با بڑایی و زوی برا کی راکے او کنا بیا با مازوان کے او کنا خدا و بلکو ما سنگ کیفیت طریقہ بسی فبما دیوت ہوئے بشرناکا بالحق دی صورت کے حق حق دیر راضی کنا ہر دے کے جدا جدا مان آئی مخیب یوزے کے تیر شو مانو نظر الملائکتا اللہ بالحق اور اس تو بم رائشی دلتا عذابو اور دلتا اختیاء و یقینی خبر منگتالا زیر در کو بالحق پا حق سارا چید اللہ کا فیصلہ دا بالکل یقینی اور اختیارا تا تا خدا کار فی نفسی ہی عجیب خکاری خدا رب العزت دا قدرت نہ خو لرے نہ دا فلا تکم من القانتین مکے گا دنا امیدونا دنا امیدے پاسبا ابان نظر مسات دا اللہ ڈر بے رحم دے او بشی بچے خال اویوت ابراہیم علیہ السلام ومن یقنت من رحمت ربی سوک دے ومن یقنت من رحمت ربی او لکم دا سے مانے ہو کچھ ننا امیدے کی گی دخپد رب در رحمتنا نافیے کا ننا امیدے کی گی دخپد رب در رحمتنا سوک دے چے نا امیدے بچی دخپد رب در رحمتنا مگر ادوالون گمران ذخر نبی ما ماتا خو حق الیقین حاصل لے قال فما خطبکم پوش ابراہیم علیہ السلام چے زیرم دے خو لیکن وسرا غم و خادر اور خور دی دی خادر سر بل غم لگے دلے دی دی خو خوشخبری دا او خو درد روز دی قال فما خطبکم ویویل وطا چستاسو سلوے کار دے فما خطبکم صدے مهم ستاسو ذکر ابراہیم علیہ السلام پا دے پوش تا پوسی ذکر کردے دے غیب ویلو مرتنو کدا خوشخبر ہے خبر ہوا کنا نو بس یو تن براغلو ہمارا بے خوشخبری را کڑے ہوا خو معلومی کی جدا سے لگ دیر ملگیر راغلی دی بل سے چلوم دے نو دا و تو اس پتہ نشت جائے چل سرے قالو دیو تو ہوئے چل لارے انہا اور سلنا الہ قوم مجرمین منگا لگلی شوی قوم مجرم تا اللہ علوتا مکی و تاغویلو انہ فی علوتا دستو براشی چی خیال قواقی پا کی دیوی آب انتا پتہ را مگر کورنے دلوتنا منن کینا انا لمنجوهم اجمعین منگ با خامقا خلاصو دی ٹول منگ بوتا دا نجات و دا خلاصن ترکیو خو خیو لمنجوهم دا خلاصی بے اللہ خو منگ بوتا وایو فاسرے بے آلکا بے قطع من اللیلے واتا بے ادبارہم ولا التفت منکم آدن ومزو حیثتو مرون دا ہدایت بلور کچھ جدا کے گئے تھے اللہ مرات اما سوا دا خدی داغنا اگر بوڑھے نا اگر پکی قدرنا دیتا ہوئی اسنا دے مجازی مقرر کرے دا منگا اللہ دا پیسلہ کرے دا خمونگ تے ویلی چیدہ سے بکی گئے انہا لمن الغابرین چیدہ بارا باقی پاتے کی دن کو نئی پاز آپ کے فلما جا اس نمونے شورو شو اول نمونہ پینزہ نمونے برابری اول نمونہ راغ للملمان رو رسیدلو حل تک خادے کے شرکتوں کو وز دے خوارازی غم والا پکور کی فلما جا لڈو تن المرسلون کلچ راغ للو المرسلون دارا لگلی شوی آلڈو تن قرنے دلو تلی سلام تا المرسلون فائل لے رجا آلڈو تن مفول بید منس کے قال انکم قوم منکرون ویویل وطا ہے کہ ننتا صدا سے یا قوم یہ چڑیر ناشنا لگے زمارا پارا اسا نکیرے گن تکے ہیں نو پی جنما قالو دی وطویا امون سڑی نیو کنا بل جینا کا بے مکانو فی ہم ترون بلکہ منگ تالا راغلی پاگ عذاب سرا چی دی پک شک کو د دې خلکو شک ډېر او شک ولا وباسما فرمان ولا پوره کو واته نا کا بالحق مون تا تا راتل کړي دي په یقیني سزا د اپ سرا اللباب دلته حق بلا معنا را یقیني شي مخک بشرنا کا بالحق غم یقیني و ان علی سارقون مونگا بالکل رښتینی یو دا مخک و ان لمنجو مغه طریقې داری فاسر بیالکا نو اوزا رخپل بال بچ سرا بوزا خپل آلو توزا رخپل بال بچ سرا بی قطع من اللیل پاگی ٹوٹو دش پی کے قطع اخریش پیتا بھی رکھی گی افتح البابا وانظری فی النجوم کم علینا من قطع اللیل البہیمی امام راضی شیر نقل کی یاری ویش پڑی رضیہ تو اگدش ورہ دروازہ کلو کستور تو گورا گڑے خو پخانے ہوئے کنا مشران وستور تا قتلو چیداش پسو نا پاتی را بقطع من الليل تشبيش بخفي وباسا واتبع ادبارهما اوزا رست رستو دي پس امير سي برست رستو زي ملگرو بخيال ساتي او ملگري بس كي ولا التفت منكم احد ند غوري پتا تو كي او تن رستو اخوا دي خاما غوري چس بكي گي چس كي گي نا غب كي گي وامزو حيث تمرون زي غد اتا چ تا تو حكم در کولي شي امام بغوی وی چې ملک شام یادی شام ته ورده وقضینا الیه ذلک الامر فیصلہ اولی گل مونگا د ملک په ذریعه سره وحی وکړل مونگا د تبیا وحی وکړل مونگا د تا ذلک الامر دغه خبره لوط علیہ السلام ته ان دابرا اولای دا تشریح در ذلک الامر قضینا الیه ان دابرا اولای چې جړې د خلکو با مقطوع غسول شی مصبحین پا وقت دا سبا که علیس صبح بی قریبو دا سبا پا وقت بدی نی پکی حماقت دا قوم راغ للمند وحی اخری منده را و جا آل المدینه تی استفشرون راغ للکلی خلکو خوشحال خوشحال که دلو علکان اولی دلو پجامو کن دی دلو قال انا اولای زیفی دو توی پیغمبر دا خو زمام علمان دی فلا تفزحون ما مشرمنده کوي د عام خلکو په نظر کې د علمه کو بیزتی وشي ادارا قربه بیزتی ده واتقوا الله دا الله نه یرو کې د حرکتنا دا کار م کوي ولا تخزون ما مرسوا کوي د ملمنو په نظر کې تفزعون عام خلکو ته مرسوا کوي او تخزون ملمنو ته مرسوا کوي دیوته سه وي قالو دیوته وي او لمننا کان العالمین آیا موږ ته نه من کړی ان العالمین دا څه کې سم ملمنو نه دیلو پنان ورکے رشا سے مانا دیلو پنان ورکے مندت نوویلی جدا سے خلق بنا راولی قال آولائی بناتین کنتم فائلین اوی ورطا لوت علیہ السلام چی داس تاسو کورون کی چی دی زمالون دی کہے تاسو کارکون کی لعم رکا گواد جونستا دا نبی علیہ السلام تا پمس کی جملہ واقع بیا شروع کی وہ جملہ موتر دیر اوڑا نبی دا اللہ رب العزت ډیر خوږ دی ستا په عمر میرے قسمی ان نوم یقینا دی چی دی لفی سکرتیم په خپل گمراه کی دا معنا رشا ولی اللہ فوز الکبیر کی هغه معنا کی دلالتهم یا په خپل نشه کی دا خو نشه دی یا مهون حیران او مدهوش دی چې او تن خپل نشه کی کنه اکټکه نه او پدان نه پوی او چې دا نشه پاسې کنه پریان تلرشی بیا به دا پته لګی فاخذتهم الصيحه ونسوا ديلا چغیر جبريل مشرقين په وخت دنور خطلو کې فجعلنا لياسافلا جزاء من جنس العمل دي چې سکوله کشان سزا کړل مونږه ردي غوچته ایسا د دې کلی اوچته ایسا لاندې راغینا وام ترنا علی امرور المون په دی باندې اجارته من سجیل کانی د کوت کانو ان فی ذلک یقینن په دی واقعا کلا آیاتن دا اللہ را وحدانیت دیر دلائل لی تفسیر جلالین دلالات علا وحدانیتی تعالی للمتوسمین دا پارا دا فکر ازغل ان کو دا خیال سات ان کو دا عبرت اغسط ان کو رول مانی کی داشتا اتقو فراست المومن فإنه یندر بنور اللہ دا مومن دا فراست نہ ہو جارے گا اگر دا اللہ پا نور سر قتل کی او خیار سڑی چی عالم عاقل اچھی سڑی تو بورن پیجنی ہے وَإِنَّا لَفِي سَبِيلٍ مُقِيمٍ او یقیناً دا کلی دا قوم دا لوط علیہ السلام مدینہ تو قوم لوطین شاو دی اللہ غالبان او یقیننا دا کلی دا قوم دا لوت علیہ السلام لبی سبیر مقیم پاگی جرنیلی سڑک بانی پراتری پنی غلار دی تا تو دا حجاز نسوری آتا دے کنا دا کم نیغ روڈ چھو ترے سپر آئی وے موٹر وے واتو سو آیا موٹر وے پاگی بانی دا آبادی پراترہ انہا پی ذالک آل آیتا للمومنین یقیناً پا دے کے پسکے دا دے کلو پا دق شانتی تبایے کے لسودم دارا کے والموت فکت آوا خامقائے برد تیر پار دا مومنانو وین کانا دوے من منر تخویفو او یقیناً وہ اصحاب الایکۃ بن والا کسان لظالمین خامخا ظالمان فانتقمنا منهم ثمرۃ الظلم چه ظلم کے نا انجام بیدائی بدل واغستمون دینا و انہما یقیناً دا دوالا زوکو دا شعیب علیہ السلام دا بن والا شعیب علیہ السلام قوم او دا لوت علیہ السلام قوم دوالا لبی امام مبین خامخا پائے لا رخ کارا کری امام دلتا پا مانا دا لاری سرا دو نمونے ختم شدرے من نمونہ ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او خامخا دروغجن گن لیو اصحاب الحجر دا حجر خلقو المرسلین رسولانو لرام المرسلین مفول بی اصحاب الحجر فائل لے وات اینام آیات اینام دیل توحید دلائل ورکڑیو تباکوی اولے سبب دا عذاب یور کذب او دویم دے اعراض سورۃ انعام کے داد و خبر ڈیر چلے دے تکذیب و اعراض فکانوانا مورزین دی داغینا ڈڑا کون کیو وکانو ینحتونا من الجبال بیوتنا آمنین او دی چکنستل بے دا غروننا کورونا آمنین دا امن دا پارا بے غم بوسی دل دا چحال کے چپا من بانی باو دیر خیخ عبادے دی دا زیر و خلق دا وزنی بس کویانو کنی دا پخانی کویانو تا چو گورے دغه عبادت ته چوغورې نه سړې ایران شي دغه تخبيره کندرات چدي دلتا دل چور خارشه داخله چوي دا پانځي ګاټ ته دا چيلې زوینه دي داغي او غي کم سټوپا جو کړی دی او سنگ سيزونه تر راشه دي ساجي بایجي بغون ته کړی دا دې غاړه ته دا کویان میان چې کم بازي دي پخاني اریان بشه وتا او دغه نو دا مشينري نه وي ټکنالوژي چورته وي وکانو ینحتون من الجبال بیوتنا آمنین بخاری کی روایت تے چھے عبداللہ ابن عمر فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلت تبوک غزا لتو نہ حجر ترور سیدو نہ التے اوکم اکمل گرتا یہ تاسو بار دید کویانو بنس کے انبے زناور لور کوئے یو تن راگ غوی یا رسول اللہ ما کو پہ اڑو آگا گلو پتر آتا نوا نو نبی علیہ السلام او فرمائے لو چلر ایک ختم ایک تک اڑو کر دوا دا دین دا مسئلہ معلوم اشولا دا تردیر ایک بخاری خبر آوا مسئلہ تو اس دا معلوم اشولا چکم قوم یہ عذاب کو اگر کندرات تا خوال مزا نو دا کافران و کبرون لهم خوال مزا چکم دیکھے دا کافر و کبرستان دے ناغیل اطلل اغام چکم دینو ٹکنری ناجائز دی تردے پورے نبی علیہ السلام زور ورکو چھے زناور ترم دانے استم دا لکدا شے چلے دا زناور لوم مورکو ہے ہاں یو بعد یو روایت پاکے بلمشتے یو دیکھ بخاری کی چتشتا چھے اخانو لے بیادا وڑو ورکڑو خبارہ حال مطلب ادا شو چھے زلزلہ دا کرے دا زارے پالا کبان دے تو سیل لزے دا سے مکو عبرت لزے اغا لڑشا خو خنداگان لمز جو گوڑا دا پاکے دا سے پروتے اخلے دا سے واضح را دا سے سر دا چروشو دا گڑیر نا جائزی ٹکن دی ٹی وی کے وقت گورے خان دے دا سے مکو عبرت تے ناخلا معرض مجھوڑے گا فاخذتم الصیحۃ مصبحین ہنی سل دی لرا صیحتو چغیر جبریل مصبیغین دے سبا پا وقت کے اگر مخکنی چھو فاقضت و مصیحت و مشرقین و حدیع مصبیغین و پراتو پا خوب باندے ہو دو اور ایسار اکڑل فما اغنان و ماکانو یک سبون لرنکو ردینا عذاب اغی عملونو چھ دی سکول ما نافیوم دا او استفامیوم سلر کا ردینا لرینک ردینا دیسو کول تفسیر خازن من الشرک والاعمال الخبیثتی شرک کو پلیت کارون کول دلیل توحید عقلی او بل وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق نری پیدا کرد منگا آسمان و ازمکا و سچر دی پمنس کری مگر توحید لا تقریب اخروی و این الساعت الاتیتون قیامت خام خاراتون کری فاسفح صفح الجمیل مخ گردو ردینا رد تبلیغ نرستو فمخ اڑاولو پخیستو طریقو سرا پخیستو طریقے سرا تبلیغو کا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا یا پخیستو طریقے سے مخ گردو اصفح الجمیل مخ اڑاول پخ طریقہ وی ملاو لطفی مشعوری دی چھتا پولیس وطاوی چھ نم دے سر ایلی کم دے زان سرا پیلو لی که دمانون دے فس پا حصف حال جمیلو نو پولیس وارا خواک سر دویم پیلی نئی لیسو وردی فس پا حصف حال جمیلو فس پا مخت وگردو پر ایدا تسلی شوا پدا سے مخت اولو سرا چھ پا خیصت طریقی سر ای ان ربک یقین استرب والخلاق ودیر پیدا خ پیدا کا ان کے عالم پورے نہ بدلا بول اور کی لا یعلم من خلق ذی متسلی ولقد اتینا کا سب من المسانی خام خ بتا کی سلام تعالی در کڑی دی وہ من المسانی چ بیا بیا لستریشی والقران العظیم دے تو تفسیر ہوئی یعنی قران عظیم جو معنی سبا من المسانی وظیفہ یہ وظیفہ میں در درکڑی دا شاہ سے مانا دارا وہ آیاتون میں درکڑی دی سورت فاتحہ کے وہ آیاتون دی وہ سورتون میں درکڑی دی دیر اہم مسانی سورت فاتحہ بیا بیا لس طریقی کی پارے اور رکات کے آیت بیا مسنناوی دا قول لد عمر او دا علی رضوان اللہ علیہ ما پا خلفائے راشدینو کے او دا نور صحابہ اور تابعینو سورت فاتحہ تینا مراد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سورت فاتحہ ولستلا وہی سبع المسانی او وی وی چ دیتا سبع المسانی وی لئن تصنع فی الصلاۃ ومانزه کہ بیا بیا دا وی لکھی گی نو سورت فاتحہ تے قران وے کنا دا سو کو چ سورت فاتحہ تے قران وے دا عمر رضی اللہ عنہ وی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دا ابو ہریرہ تعالی عنہ وی حسن سے وی ابو العالیہ وی امام مجاہد وی امام ضحاک وی قتادہ وی بلوی بلوی سورۃ فاتحہ ہم قرآن شو نچ شو نو ایدا قرء القرآن سدام لستری جی کنا نفس تمعو له لا تمدن عینیک موگ دواخ پلسترگی غیظن و تاسفن چیر غصے و افسوس کے چیر ڈیر سری والا ورکڑی دنو سو مطلب مپس خے گا علامہ متانا بھی ازواج منہم اغستا متانا بھی ازواج منہم چفیدی ورکڑی دے منگا پاغی سرا مالدارو خلقو تار دینا قسم قسم کافرانو تار دینا مجوسیانو عیسائیانو مشرکانو وغیرہ تار دینا ولا تحزن علیہم تسلی بلا ہوں میرے صورت آخر کے بتسلی او مخفا کے گا پدیبان کی ایمان نروڑی وخفز جناح کا للمومنین او کس کا اخفل وزر للمومنین دا پارد مومنانو لا تمدن نائنیک تا تا سبع من المسانی والقرآن العظیم در کڑے شوی دے قرآن میں در کڑے دے اللہ نزل قرآن شٹولو اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہن مسانیا دلائل توحید پا کے بیا بیا بیانی گی نبوت پا کے بیانی گی اس خبر اوش ولے کہنا بعد بادر موت بیا بیا عرص